www.attableek.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من ذكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها وكذبوه فعقروها فذمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. خیال ہوا کہ کئی دن بل افلاح من تزکا کے بارے میں بتایا، میں نے کہا اسی قسم کے آگے اور بھی ہے، یہ خیال ہوا کہ اس کے بارے میں کیا لکھتے ہیں. الحمد للہ اچھے ہی لکھا ہے، اس کو دیکھا نہیں تھا کبھی میں نے، اور نہیں خیال ہوا تھا کہ کل افلاح من تزکا کے بارے میں سن چکے آپ، بہت عمدہ لکھا ہے. ذہن میں آئے کل افلاح من زکا، آگے چند چھوٹوں کے بعد ہے کل افلاح مند کہا، مراد کو پہنچا. کل افلاح مند کہا مراد کو پہنچا جس نے اس کو سنوارا. مراد ترجمہ دیکھیے، مراد کو پہنچا جس نے اسے سنوارا، جس نے نفس کو اپنے سنوارا، اور نامراد ہوا جس نے اس کو خواب میں ملا لیا. وقد خواب من دسا، یہی نفس ہے جس کو آدمی سنوارتا ہے تو فلا پا جاتا ہے. ہاں یہی نفس ہے، جو اس کو خود بگاڑتا ہے تو بالکل ہی بگڑ جاتا ہے، نیست نابود ہو جاتا ہے. بہت اہم آیت ہوتا ہے، ایسا جو لوگ انکار کرتے ہیں تعجب ہوتا ہے. یہ تمام حدیثیں ہیں، آیات ہیں، کیسے انکار کرتے ہیں؟ غفلت تو ہو سکتی ہے، انکار نہیں ہو سکتا. غفلت ہو سکتی ہے، لیکن ان چیزوں کا انکار، تصوف یہی ہے. تصوف تو اسی کا نام ہے، نفس کو سنوارنا، یہ مقصود ہے تصوف کا. اسی بنا پر بزرگ کا التصوف ہو الاخلاق. اخلاق کیا ہے؟ اخلاق سے مراد خوش اخلاقی ہے، اخلاق میں تو وہ بھی ہے، کبر بھی ہے، یہ نا اخلاق حسنہ، یہ بھی قید لگا لیے. التصوف ہو اخلاق الحسنہ، تب ٹھیک بیٹھے گئے. خالی اخلاق کا لینے سے، مطلب بزرگوں کی بات ہے، تھوڑا سا سمجھنے سمجھانے کے لیے اتنا باہر تک لگا لیا. التصوف ہو اخلاق، اخلاق میں، اخلاقی میں غضب بھی ہے، غصہ بھی ہے، لیکن سوء اخلاق برے اخلاق ہے، اخلاق تو وہ بھی ہے. تو اخلاق مطلقا نہیں بولا جاتا، تو کا مطلب حسنہ. التصوف ہو اخلاق الحسنہ، اخلاق حسنہ کا نام تصوف ہے. اپنے اندر توکل پیدا کرنا، توادو پیدا کرنا، عاجزی اختیار کرنا، یہ سب کیا ہے؟ اخلاق حسنہ. پوری فیس ہمارے بزرگوں نے لکھ لیا، تعلیم الدین وغیرہ نے سب لکھا ہے. زہد اختیار کرنا، یہ سب کیا ہے؟ اخلاق حسنہ. اس کو اپنے اندر پیدا کرنا، اور اخلاق سیاح، کبر کو، سب سے بڑی چیز کبر ہے، تما ہے، اور اسی طریقے سے اور غضب ہے، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ اخلاق سیاح ہے. وہ اخلاق حسنہ ہے اور یہ اخلاق سیاح. تمام حضرت نے بہت لکھا، خود ہم نے بہت سی کتابوں میں. تو بہرحال جس نے اپنے اخلاق کو درست کیا، اپنے نفس کو سنوارا، وہ مراد والا با مراد ہو گیا. یعنی جو اس کی مراد کیا ہے؟ عافیت ہے، عافیت پا گیا وہ. یہاں چاہے کوئی نہ سمجھے، لیکن جس کو اس نے سنوارا ہے، اس کا نتیجہ آخر میں اس کو معلوم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تزکیہ نفس کی توفیق محبت فرمائے. تزکیہ نفسی کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ تعالیٰ نے دو جگہ فرق قد افلح من تزکا. لیکن ہوگا کیا؟ ارے اسی کے لیے تو انبیاء علیہ الصلوۃ مبعوث ہوتے ہیں, اسی تزکیہ کے لیے, جس کی طرف سے ہم تمامینوں کو عموماً غفلت ہی ہے ہمارا. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دراصل کیا ہوا, نبی بعض اپنی امی رسول منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. صاف اللہ نے بتایا کیا نبی کے بعث مقاصد میں سے کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنا. اب کیسی تلاوت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیا کوئی سمجھ سکتا ہے کیسی تلاوت تھی؟ پھر کتاب و حکمت کی تعلیم دینا, وہ تو مکتب کا کام تھا, اب مدرسے کا کام آ گیا. وہ جو علم و کتاب و حکمت, وہ جو زکیم بھی ہے, یہ خانقاہ کا کام آ گیا. تین ہیں, مکتب, مدرسہ اور خانقاہ. مکتب میں کتاب اللہ کی تصحیح ہوگی, مدرسے میں کتاب سنت کی تعلیم ہوگی, اور خانقاہ میں اسی پر عمل کرایا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق. حضرت عمر بہت بیان ہی کرتے رہتے تھے, لیکن میں نے کبھی ان آیات پر کبھی نہیں سنا. لیکن بیان تو یہی دن رات نہیں کرتے تزکیے پر, لیکن یہ آیا ان آیات کو میں نے نہیں سنا. میں نے کہا بڑا رات جو لکھا ہے اس کو بھی دیکھ لیا جائے, کیا ان لوگوں نے کیا لکھا ہے. اچھا لکھا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جلا دے. رشتہ جوڑنا ہے, آفتاب و مہتاب, دن اور رات, آسمان و زمین سے انسانی حیات کا رشتہ کسی حال میں منقطع نہیں ہو سکتا. آفتاب کی ضرورت بھی ہے ہمارے لیے اور مہتاب کی ضرورت ہے. لیکن ہماری زندگی کے لیے آفتاب کی ضرورت ہے, اسے دکھا آگے, اور چاند کی بھی ضرورت ہے, دن کی بھی ضرورت ہے اور رات کی بھی ضرورت ہے. آسمان کی ضرورت بھی ہے اور زمین کی بھی ضرورت ہے. آفتاب و مہتاب, دن اور رات, آسمان اور زمین سے انسانی حیات کا رشتہ کسی حال میں منقطع نہیں ہو سکتا. مگر دنیا کی کھیتی میں آفتاب کی گرمی سے زمین میں ڈالے ہوئے بیج شف ہو کر باہر نکلتے ہیں, اس کی گرمی سے بیج سے نکلتا ہے. ہاں وہ زمین میں, یہ آفتاب کی گرمی سے اللہ تعالیٰ کی. پھر یہی حالات اسے نشو نما کی کھیتی میں آفتاب کی گرمی نشو نما ہے. آفتاب ہی کی گرمی سے موسموں کی تبدیلی آتی ہے. آسمان سے بارش کا برسنا, زمین سے اگنے والے جملہ نباتات, کھیتوں, پھل اور پھولوں کے حیات کا سامان ہوتا ہے, اور یہ تمام تصرفات زمین پر ہو رہے ہیں جس میں تخم ڈالا گیا تھا. تو بالکل اسی طرح نفس انسانی جس میں زمین کی طرح اللہ رب العزت نے اپنی معرفت اور ربوبیت, اطاعت اور فرما برداری کا تخم عہد عدس سے بدیت کر رکھا ہے, زمینی سب ہو رہا ہے. زمین والی جو خاصیت ہے وہ ہمارے قلب کو اللہ نے دیا ہے. اگر اس میں بیج بوؤ گے ایمان کا, بڑھاؤ گے تو بڑھے گا. زمین کو بنجر چھوڑ دیا جائے, کیا بنجر ہے؟ کاٹا بو دے کاٹا ہے, گیہوں بیچ دو تو گیہوں ہے, سیب ہے, انار ہے, وہی زمین ہی تو ہے. بالکل محمد چھوڑ دیا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہمارے اس لینے کے لیے تین قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہے جو بنجر ہے, کچھ نہیں, پانی بھی نہیں روکتا وہ, ایک غریب گڈھا وغیرہ ہے پانی روک لیتا ہے تو پودا خود پہنچ جاتا ہے, اور ایک وہ زمین ہے جو زرخیز ہے, جس کا قلب کے حالات ہو. اگر ویسے چھوڑ دے تو بنجر, اور اگر اس نے اشرار کو شرارتوں کو جمع کیا تو شریر ہے, اور اگر اس میں باغبانی کیا تو کیا ہے, پھلوں پھول کے لے کر ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین کو بہت کچھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دعا کرنا چاہیے کہ یہ دل جو ہم کو دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو ہم کارآمد بنائیں. فرماتے ہیں بہت عمدہ لکھا ہے, آفتاب نبوت اس کی روشنی اور حرارت اور گرمی سے نشوونما پاتا ہے, اس پر پھل پھول لگتے ہیں. آفتاب نبوت کے ساتھ وحی الہی کی باری اس کے حیات اور بقا کا سامان, اور جس طرح آفتاب بہار کے پیچھے قدرت, آفتاب نہار کے پیچھے قدرت خداوندی نے اس کے نائب چاند کو لگا دیا ہے, تو باری اس کے حیات اور بقا کا سامان, اور جس طرح آفتاب نہار کے پیچھے قدرت خداوندی نے اس کے نائب چاند کو لگا دیا, تو اسی طرح آفتاب نبوت کے بعد اس آفتاب کا جانشین اور خلیفہ حضرات خلفاء راشدین ہوئے. اصل تو آفتاب ہے لیکن چاند اسے روشنی حاصل کرتا ہے. تو فرماتے ہیں اسی طرح انبیاء نے جو کام کیا ہے آفتاب کے بعد, وہ تو آفتاب تھے اولیاء کرام نے, سب سے پہلے خلفاء راشدین نے کام کیا, وہ نسبت حاصل کیا ہے. لہٰذا ہم لوگ سب لوگ تصور میں رشتہ کسی صحابی سے گاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کیا اس چیز کو کسی نے, حضرت ابو بکر صدیق نے, حضرت علی نے, حضرت عمر نے. لہٰذا ان لوگوں کی بیعت بھی صرف بیعت مملکت نہیں تھی, بیعت طریقت بھی تھی. حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت حکومت ہی نہیں تھی, بیعت طریقت بھی تھی. یا حضرت عمر نے حضرت ابو بکر صدیق سے جو بیعت کیا تو بیعت طریقت بھی تھی, بیعت خلافت ہی صرف نہیں تھی. تو تبھی تو ہمیں وہ سلسلہ چلتا ہے, کسی کا حضرت علی تک پہنچتا ہے, کسی کا حضرت عمر تک پہنچتا ہے, کبھی ابو بکر صدیق پہنچتا ہے. اور یہ کہیے سب کا حضرت ابو بکر صدیق پہنچتا ہے. لوگ کہتے ہیں نقشبندی, لوگ کہتے ہیں ہم لوگ صدیقی, ہم لوگ حضرت ابو بکر صدیق سے, ہم لوگ کہتے ہیں ہم لوگ بھی ہیں. حضرت علی نے بیعت کیا حضرت عمر سے, حضرت عثمان سے, عثمان نے بیعت کیا حضرت ابو بکر صدیق, اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نقشبندی لکھا شاہ اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ یہ چاروں سلسلے ابو بکر صدیق پر مل جاتے ہیں, کیونکہ جنہوں نے بھی بیعت کیا ابو بکر صدیق سے وہ بھی ہم بھی صدیقی. مارا ملکم علی اللہ تعالیٰ کے مانند بنا دیا. خلفاء راشدین کے وجود مہتاب نے آفتاب نبوت کی جانشینی اور اپنے نور سے روحانی زندگی کے لیے راستہ بتایا. آفتاب آفتاب کے بعد مہتاب چال, اور یہ بار قطن وہی ہو گئی علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین. بالکل وہی بہت عمدہ علمی بات سمجھ رہا, دونوں کا جوڑ لگا دیا. علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین, ہم سے انہوں نے نور لیا, ہم سے خلفاء راشدین نے سیکھا ہے وہ نور نبوت جو میرے سرے میں تھی, ان کو میں نے منتقل کیا ہے صحابہ کے. اس وجہ سے تم ان کی سنت کو بھی اختیار کرو جیسے میری سنت. بات ہے اسی لیے بتایا, یہ جو اس کا احاب لے آنا بہت بڑی بات ہے. سنت خلفاء راشدین, خلفاء راشدین کے وجود وجود مہتاب نے آفتاب نبوت کی جانشینی اور اپنے نور سے روحانی زندگی کے لیے راستہ بنایا. اور یہ بات وہی قطن ہوگی علیکم بے سنتی اور سنت خلفاء راشدین, صحابہ کو چھوڑ نہیں سکتے. اب جو اٹھتا ہے صحابہ کے بارے میں کہا جاتا ہے. کسی صحابی سے کسی نے کہا کہ آئیے آئیے آپ تو معاہدہ کے بعد چوکر جیسے آپ ہیں, تو انہوں نے کوئی مکمل تو نہیں کہا تھا لیکن مثال یہ دیا تھا. بہت خفا ہو گئے, کہا کہ ہم میں سے کوئی بھوسی اوسی نہیں ہے, سب خالص میدہ ہے. کوئی صحابی یہ نہیں کہ چوکر ہے بھوسی ہے, مگر جملہ صحابہ جو ہیں وہ سب نور آفتاب سے منور ہیں. ہم سب علیکم بسنتی وہ خلفاء راشدین, یہ بہت بڑی بات ہے. اس سے استدلال کیا انہوں نے ہے کہ خلفاء راشدین وہ ہم نے سکھا دیا ہے سب, اور نعمت باطنی ہم نے ان کو دے دیا ہے. معلوم وہ سلسلہ وہاں سے چلا رہا ہے. مجھے یہ تصور کا سورے کی یا خانقاہوں کا یہ مشائخ یہ نہیں کہ کوئی اپنی چیز بتلاتے ہیں، وہی نعمت جو صحابہ نے حاصل کیا وہی ہمارے اولیاء نے حاصل کیا، اور اللہ تعالی نے ان کو بھی چمکایا. کس نے کہا حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب سے کہ کیا بات ہے کہ برادر جی استعداد طلبہ ادھر نہیں آتے، جی استعداد طلبہ ادھر نہیں آتے. فرمایا ادھر کی ان کو استعداد نہیں، اس وجہ نہیں آتے، اپنی استعداد کھو دی گئے. اور چاند کا نور سورج ہی کا نور ہوتا ہے، چاند کا نور سورج ہی کا نور ہوتا ہے، جیسا کہ مشہور ہے نور قمر مصطفیٰ من نور شمس، بہت قمر کا نور مصطفیٰ نور شمس ہے. اصل میں یہ خواب میں بیان کرنا تھا، اس وجہ سے اب اس کے بعد بیان کر رہا ہوں. یہ تو پھر اللہ نے تحجد کے بعد اس کو بلایا، بالکل تحجد کیا تو میں کموں سمان اجی میں نے دیکھا کہ سورج بالکل ادھر آ گیا میرے طرف، بڑے انداز سے ہمان اجی میں نے دیکھا کہ سورج جو ہے یہ بالکل یہاں میرے آ گیا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے مجھے. میں نے فوراً کہا حضرت تو بہت مشہور، یہی جو کہہ رہے وہی میں نے کہا. الحمدللہ اس وقت کیسے یاد بھی تھا 50 سال کے بعد کہیں سنا ہوگا. میں نے کہا حضرت نور قمر مصطفیٰ میں نور شمس، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری پوری روشنی آپ کو دی جا رہی ہے، ولایت آپ ولی ہیں، اور شمس کا نور کیا ہے ملتا ہے آپ، تو آپ تو کی آپ کو ولایت کا مقام حاصل ہے. اس بنا پر نور نبوت اپنے نور سے آپ کو منور کر رہا ہے، پوری توجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. میں کہیں کہتا کہ حضرت کتنا خوش ہوئے، میں نے یہ کہا کمزما نے یہ جواب دیا، کمزما نے یہ تعبیر دیا، کہتے رہے. وہ لکھا ہوا کہ ڈاڈی میں سے لکھا ہوگا تحجد کر کے نور کم زمان. اجی میں نے سوچا دیکھا سورج یہاں آ گیا، دیکھو مارتا مشہور ہے، یہی میرے پاس نور قمر مصطفیٰ میں نور شمس. چونکہ آپ اللہ کے ولی ہیں، اس طرح پر نور آفتاب نور نبوت پوری طریقے سے آپ کی طرف ذوق فشاں، یہ لفظ میں کہا ذوق فشاں ہے. اللہ کی حضرت کے طرح خوش ہو گیا، ہم کہہ نہیں سکتے اللہ کا شکر. فوراً اللہ کا شکر مانے کہ یہ ہی ہم لوگ بچے ہی تھے، اس کو کیا نور قمر مصطفیٰ میں نور شمس. تو خلفائے راشدین کا نور علم و ذوق ہدایت درخواست حقیقت آفتاب نبوت کہیے، وہ سلسلہ دیا نور نبوت کا. درویشہ باجست السینے میں السینے درویشہ باجست، اسی کو لکھا خالی کام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور درویشوں کے قلوب سے حاصل کرو، یعنی اولیاء اللہ سے. خلفاء راشدین کا نور علم اور ذوق حقیقت درخت آفتاب نبوت ہے. ایمانی زندگی بھی مادی زندگی کی طرح لہر و نہار میں منقسم ہے، تو ان کے اوقات میں مختلف عبادات اور اعمال صالحہ ذریعہ آخرت کا سرمایہ کمایا جا سکتا ہے. جس طرح وہاں موسم بدلتا ہے اس کو قبول کر، اسی طرح کے انسان کے اندر بھی تغیرات ہیں، تبدیلی ہے. جب اس کا لحاظ کرے گا تو اس کی کھیتی جو کل بتی ہے اس لہرا جائے گی، منور ہو جائے گی. اس کے بالمقابل رات کا وقت بالعموم راحت اور غفلت ہوتا ہے، اس لیے تحجد اور قیام لیل کی خاص فضیلت بیان فرمائی ہو. تحجد اللہ ہم سب کو توفیق دے. اس راستے میں تحجد کی بڑی اہمیت ہے. مجھے خدا کا بھائی اور ہر بھی ضرور پڑھنا چاہیے. ایک آدمی نے کہا کہ حضرت میں تحجد پڑھتا ہوں، بیٹھ کے پڑھ لیتا ہوں. عالم تھے، کہا دیکھو جی اس کو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی جاتی، تحجد کو بیٹھ کے پڑھتی. مجھ سے خود کہا حضرت نے بیٹھ کے نماز، مطلب بڑی اہمیت. میں تو آخر میں حضرت تھے ہی لگاتے تھے لوگ، اللہ کا شکر ہے. اب میں بالکل آخر فقیر ہی جانتا ہوں. اللہ ہم سب لوگوں کو توفیق دے، اللہ ہم سب لوگوں کو توفیق دے. کم سے کم عشاء کے بعد وہ فرماتے تھے تحجد کی نیت سے پڑھ لیا کرو. خود مجھ کو بتلایا بیمار رہتا تھا, خون آ گیا تھا, کہا عشاء سے پہلے کچھ پڑھ لیا. اللہ کا شکر ہے. زمین اپنی فراخی اور استعداد کے لحاظ سے, زمین اپنی فراخی اور استعداد کے لحاظ سے باران رحمت کا اثر قبول کرتی ہے. کسی حصے میں سادہ بھی پھول پھل لگتے ہیں تو کسی میں سوائے جھاڑیوں اور کانٹوں میں کچھ نہیں ہوتا. وہی زمین ہے, اسی سے پھل پھول بھی ہیں, اسی سے کانٹے بھی ہیں. بالکل اسی طرح انسانی تباہ اپنے صلاحیتوں اور وسعتوں کے لحاظ سے آسمانی ہدایت علوم نبوت سے مستفید ہوتے ہیں, کوئی کم کوئی زیادہ, اور کسی کو ذرا برابر بھی فائدہ نہیں ہوتا. سمجھنے کی بات ہے, تشریح کر رہا ہے بڑے آدمی. بارہ کی در لطافت تبر خلاف نے در باغ اللہ روئے در شو بارش تو ہوتی ہے, کسی جگہ پھل پھول اگتے ہیں اور کسی جگہ نہیں. یہ بات کہ آسمان نبوت سے برسنے والی بارشوں سے کسی کا محروم رہنا, اس کے اثرات کو قبول نہ کرتے ہوئے شر و گمراہی کے راستے میں چلتے رہنا, اس میں نہ بارش کی کوتاہی ہے نہ مصدر فیض و ابر رحمت, سب کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا, لیکن فرشتے نہیں سیکھ سکے. جو کہتے ہیں وہ اللہ نے ان کے اندر استعداد ہی پیدا کیا تھا آدم علیہ السلام کے پہلے. اس بنا پر اس سے استعداد کی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان نعمتوں سے, ان روشنیوں سے ہمارے قلوب کو منور کر پائے. بہت عمدہ دعا. اللہ متحر قلمی غیر وہ نب میرے قلبی بنور مار کر دے. وہ مسل جمع بھی کر لیتا ہوں تاکہ سب شریک ہو جائے. اللہ متحر قلبی قلوب بنا میں کہہ دیتا ہے. اللہ حد و نہیں مار سے دیکھ آپ کو حد نہیں بتائے گی. یہ پڑھا گئی ہے اللہ متحر قلبی غیر نور قلبی بنور مار کر دی. یہ اللہ اپنے غیر سے ہمارے قلوب کو خالی کر دیجیے اور نور معرفت سے ہمارے قلوب کو منور کر دیجیے. اللہ تعالیٰ نے لکھا جگہ جگہ اس کو لکھا ہے کہ دعا کو ضرور پڑھو, یاد کر لو. اللہ متحر قلبی غیر وہ نور قلبی بنور مار کر دی. دن عمدہ دعا جب بھی چاہو پڑھو, تاجر پڑھو, دن میں پڑھو, چلتے پھرتے غیر سے, اسی غیر میں علی رہ جاتا ہے, زندگی ختم ہو جاتی ہے, نکل نہیں پاتا غیر سے. اور نفس بھی غیر ہی ہے. جب نفس کے اندر عداوت تو نفس کو بڑھانا, اس کی عداوت کو بڑھانا, قوت دینا ہے, تو اسے وہیں سے کچلنے کا حکم ہے. نفس کی مخالفت کرو گے دبے گا, پھر طرح طرح کے تمہارے قلب میں پھول و پھل اگیں گے. رہی یہ بات کہ آسمانی نبوت سے برسنے والی بارشوں سے کسی کا محروم رہنا اور اس کے اثرات کو قبول نہ کرتے ہوئے شر اور گمراہی کے راستے پر چلتے رہنا, اس میں نہ بارش کی کوتاہی ہے نہ مسئلہ فیاض کی. سنو, بارش تو ہے, جیسے یہاں بارش ہوتی ہے اللہ کے رحمت کی بھی بارش ہوتی ہے, لیکن کوئی کل قبول کرتا ہے کوئی نہیں قبول کرتا. اللہ تعالیٰ کی یہ تو اب تقدیر کی بات ہے, اس میں بحث بھی نہیں کرنا چاہیے, بس اتنی پر رہنا چاہیے. ابھی تقدیر کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں بھی خیر و شر کی معرفت رکھ دی تھی, اس کے بعد تعلیمی ہدایات میں بھی اس کی فطری جوہر کو بار بار تجدید و تقویت بھی کی. مادی اور نفسانی لذتوں میں انہماک نے اس جوہر کو قابضہ کر دیا. اللہ نے سب کے اندر سرائی رکھی, لیکن اس نے نفس کی اتنی بروی کی, نفس کو برباد کر دیا. تو ان تعلیمات نے ترغیب و ترہیب اور انذار و تفہیم سے اس کو زندہ اور بیدار کرنا چاہا. پھر بھی اگر محروم رہا تو ظاہر ہے کہ اس امر کرم اور آسمان نبوت سے برسنے والی بارش کا کوئی بخل و قصور نہیں. میں نے اسی کیا دو دن سے بیان ہو رہا ہے تو تھوڑا سا اور بھی اس کی وضاحت ہو جائے. اچھا لکھا ہے پھر آسمان کی بلندی اور زمین کی پستی کا ذکر کر کے انسانوں کے مراتب میں بلند و پستی اور تفاوت درجات کو نمایاں کر دیا. اس کے بعد متصل اصل مقصد بیان فرما دیا بس افلاح من زکاہا وقد خاب من دسا. اتنی تبدیلی کے بعد لکھا ہے عالم نے کہ کسی چیز پر اتنی قسمیں اللہ نے لکھا ہے جو اس پر کی. اسی کا ترجمہ کیا ہے مبوم نے لگ گیا ہے. انہوں نے کہا کہ اتنی قسموں کے بعد کوئی بات اللہ نے نہیں فرمائی. وشم سے وہ سب قدمی تھا وشم سے وہ دوہا قمری لا تلاحا نہاری لا جا. قرآن سے بڑھ کے کوئی بیان کرنے والا نہیں. اس سے بڑھ کے کوئی بیان کر سکتا ہے کوئی عالم؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی نے قسم بھی کھایا اللہ تعالیٰ نے, کون کھا سکتا ہے؟ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ قد افلح من زکاہا, فلاح پائی اسے جیسے اس کو. کے بعد متصل اصل مقصد بیان فرمایا افلح من زکاہا. آفتاب کی روشنی کی طرح نور نبوت کا تمام عالم میں پھیلنے کا دل کتاب ہے. ساتھی باب میں فلاح میں بیان کیا گیا ہے. خدا مند کے جلال نے تجھ پر طلوع کیا ہے کہ دیکھ تاریکی زمین پر چھا گئی اور تیرگی قوموں پر, لیکن خداوند تجھ پر طلوع کرے گا اور اس کا جلال تجھ پر نمودار ہوگا. قومیں تیری روشنی میں, شاہان تیرے طلوع کے تجلی میں. انتہا بہت کچھ لکھا. یہ دوسری کتاب جو کتاب نبوت سورت کے پیچھے ہے. کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آفتاب ہدایت ہے, تو اس کے نور سے عالم دنیا روشن ہو گئی اور چاند اپنی طبعی نوعیت سے سورج کے پیچھے ہے, تو آفتاب نبوت کے بعد اس کے قائم مقام خلفائے راشدین کا دور ماہ کامل اور بدل منیر کے حیثیت میں جلوہ گر ہوگا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس طرح اصل چاند کا نور آفتاب نور کا خلیفہ ہے, اسی طرح اس خلیفہ اور بدل منیر کے نور کو بھی قدرت خداوندی نے دنیا کی ہدایت کے لیے خلیفہ بنایا. وہ نور ولایت ہے جو نور خلافت کے لیے نائب کیسے رکھتا ہے. آفتاب کے بعد چاند جو آتا ہے تو آفتاب کیا ہے؟ اسی سے اٹھ کر کے قمر یہ مہتاب آتا ہے. یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا. یہ دکھا رہے ہیں کہ آفتاب نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا ہے, بلکہ مہتاب اور ستاروں سے روشنی ملتی ہے. اسی طریقے سے نبوت کا کام اس کے بعد ان کے نائبین کریں گے. سب سے پہلے خلفائے راشدین ہیں. اور جس طرح آفتاب کی روشنی کو دن اور دوپہر کا وقت مکمل کرتا ہے وہ نہار اللہ کہتے ہیں, اسی طرح اس آفتاب نبوت کی روشنی تمادت اور قوت کو خلفاء راشدین بالخصوص حضرت عمر رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان غنی کے دور خلافت کے فتوحات اور غلبہ نے مکمل کر دیا. یہ فتوحات ہوئی اسی نور کا اثر ہے. دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور اور غلبہ اسی دور میں دنیا کے سامنے ظاہر ہوا جو آفتاب نبوت کے طلوع ہونے کے بعد کچھ وقت گزرنے پر آیا. تو بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے آفتاب جب طلوع ہوا تو اس کی روشنی کمزور تھی, لیکن اس کی طلوع ہی سے نمودار ہونے والے دن نے اس کو مکمل روشنی اور مجلہ کر دیا. یہ منظر پوری طرح نظروں کے سامنے آ گیا. گویا خلافت راشدہ کے روز روشنی نے اپنی قوت اور غلبہ اور شوکت سے سورج کی روشنی کو مکمل کر دیا. وہ تو ملا آگے نکلے. صرف یہی نہیں بلکہ عناصر اربع اور خیرات اربع میں بھی ایک ایسا اعتدال عطا کیا کہ اس کا نظام جسمانی بڑی خوبی کے ساتھ قائم ہو جاری رہے. پھر اس کے دل میں ڈالا اس فجور کا اور تقوی, اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا تقوی بھی ڈالا اللہ نے, اور پھر اس کو فجور کر کے نافرمانی کا مادہ بھی. اللہ تعالیٰ نے ہی ڈالا بدی کے راستے کو بھی ظاہر کیا اور تقوی کے راستے کو بھی, کہ کون راستہ اختیار کرتا ہے بندہ, ہے بے شک فلاح و کامیابی ہے جس نے تقوی کا راستہ اختیار کیا اس نے فلاح و کامیابی حاصل کر لی. جسے اس شخص نے جسے اس نفس کو پاک بنا لیا اور اسی نے اپنی مراد پالی, اور بے شک نامراد ہوا اور ذلیل و ناکام ہوا وہ جس نے گندگیوں میں اس کو آلودہ کر دیا. اصل تو یہی ہے, یہ بیان کرنے کے لیے اتنی تمیل اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. تمیل اللہ پہلے بھی کہہ دیتا ہے ان کو سمجھانے کے لیے کہ بالکل جو یہ زندگی گزر رہی ہے کوئی کامیاب کسی کی زندگی دنیا ہوتی ہے کسی اخروی دنیا کبھی زندگی کی ہی ہے, کہ اگر تم یہاں اس کی دیکھ بھال کرو گے نا تو اخروی زندگی تمہاری کامیاب ہوگی اور یہاں بھی کامیاب. اور بے شک نامراد ہوا ذلیل و ناکام ہوا جسے گندگیوں میں اس کو آلودہ کر دیا اور اپنے نفس کو خاک میں ملا چھوڑا, عفت اور تقویٰ کی طہارت سے محروم کر کے شہوت و غضب کے ہاتھ میں اپنی باغ ڈور دے دی. قد افلح من زکا وقد خواب من دسا, یہ اثر ہے. تقوی اور طہارت سے محروم کر کے شہوت و غضب کے ہاتھ میں اپنی باغ ڈور دے دی. عقل و شریعت سے کوئی سروکار نہ تھا رکھا, فطرت کی صلاحیت اور تقاضوں کو بھلا کر خواہش ہوائے نفس کا غلام بن گیا. اشرف المخلوق ہونے کے باوجود وہ مقام اختیار کیا کہ جانوروں سے بھی زیادہ ذلیل و خوار ہو گیا. اچھا جی, عفت و تقوی کی طہارت سے محروم کر کے قد افلح من زکا وقد خاب من دسا, اب اصل تقریر یہی ہے. اسی لیے بولا وہ سب ضروری ہے, باتیں معلوم کرنے سے ایک اہمیت ہوتی ہے. بے شک نامراد ہوا اور ذلیل و ناکام ہوا جسے گندگیوں میں اس کو آلودہ کر دیا اور اپنی اس نفس کو خاک میں ملا چھوڑا, عفت اور تقوی کی طہارت سے محروم کر کے شہوت اور غضب کے ہاتھ میں اپنی باغ ڈور دے دی. تاری ضرورت نہیں مدمو مجھ کا تلاوت بھی ہوتی ہے, سب کو ذہن میں بھی نہیں آتا کہ اس میں کیا اللہ بیان کر رہا ہے. پوری حقیقت ہماری بیان کر رہا ہے کہ ہم کو کرنا کیا ہے, اسی نفس کو پاک کرنا ہے تاکہ ہم کو کامیابی حاصل ہو, اور اسی نفس کو رام کرنا ہے, تابع بنانا ہے تاکہ گمراہ نہ ہو اور برباد نہ ہو. اپنی باغ ڈور شہوت و غلط دو ہی چیز ہے, قوت غلبیہ ہے اور قوت شہویہ ہے. قوت غلبیہ اللہ نے رکھی ہے, غلط کی قوت رکھی ہے اور شہویہ رکھی ہے, دو ہی چیز ہے. اور یہی حسن اخلاق کی جڑ ہے, قوت غضبیہ اور قوت شہویہ, اس کی اصلاح کرنا یہی کیا خلق ہے. بہت بڑے حکیم عثمانی تھے, بہت بڑے لیکن تھے غیر مقلد, حضرت یہی بارے جاری تصوف یہی ہے کہ قوت غضبیہ کو شریعت کے مطابق کر لینا, یہی تصوف ہے. قوت غضب غضب جو رکھا ہے, غضب کو جیسے شکاری کتا ہے اس کو سدھارے جانے کیا ہوتا ہے, ہر پر نہیں دوڑتا, جب مالک اس کو اشارہ کرتا ہے اس پر ہو جاتا ہے. کہ نفس کو جب آدمی مزیر کر لیتا ہے, آراستہ کر لیتا ہے, تو اللہ کے حکم کے وہ تابع ہو جاتا ہے. اور یہ بہت بڑا دشمن ہے, اس دشمن سے جنگ ہے جاری رہے گی. آدھا آدھو کے میرے جمبے, سب سے بڑا دشمن قوت غدمیہ اور قوت شہویہ سے تم کو ہلاک کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے. سب بنیادی چیز یہی مجھے کتنی قسموں کو بعد اللہ نے اس کو بیان کیا ہے. کہتے ہیں بہت عمدہ, جس نے اس نفس کو پاک بنایا, کہتے ہیں بے شک فلاح اور کامیابی حاصل کر لی اس شخص نے جس نے اس نفس کو پاک بنایا. سب خانقاہوں کا وجود کار یہی ہے, اسی مقصد کے لیے خانقاہوں کو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو خانقاہی تعلیمات پر عمل کرنے ہیں, اس کو پہنچانے کی توفیق بنانا. نام بھی نہیں آتا ان چیزوں کا. میں نے کل کہا تھا نا کہ ایک عالم آئے تھے, عالم نہیں تھے لیکن تھے بیان, انہوں نے تزکیہ کا لفظ استعمال کیا, تزکیہ کی ضرورت کو ظاہر کیا. تو کچھ لوگ پوچھنے لگے کہ تزکیہ کیا چیز ہے, تو کہا نارا تم اتنا نہیں جانتے, ارے تم بتلاؤ گے تب لوگ جانیں گے, تو بتلائیں گے تو جانیں گے کیا. یہ میں چاہتا ہوں آگے برابر تصویر کے لفظ آتے رہنا چاہیے. ایک لڑکا آیا مجھ سے پوچھا, اس نے کہ مولانا آپ کیا مجلس ہوتی؟ میں کہا ہاں ہوتی. اچھا تو میں آؤں گا شریف ہوا. میں باپ خوش ہوا, بھائی یہ اتنا چھوٹا لڑکا ہے اب مجلس کے نام پہ آئے گا. تو آیا پوچھ, کہا اس نے کہاں مجلس ہو رہی ہے؟ میں کہا یہی مجلس ہے, کہیں میں بھی کچھ سناؤں. مشیا لگا تھا, وہ جانتے ہی نہیں تھا مجلس ایسی بھی ہوتی ہے, سمجھتے کہ اسی والی مجلس مجلس ہے. اسی طرح ہم لوگ کا حال ہے کہ تزکیہ نفس جس میں ہے, جس کے لیے آتے جاتے ہیں, اس کو نہیں معلوم کہ تزکیہ کے لیے جاتا ہے. مقصد یہی تزکیہ ہے. اللہ تعالیٰ نے سراہتا کہا قد افلح من زکا, فلاح پہ اسے جس نے نفس کا تزکیہ کیا, وہی ہم کو معلوم ہی تزکیہ ہے کیا چیز. اس وجہ سے علماء کو بھی, مشائخ کو بھی, جماعتوں کو بھی تزکیہ کے نام لیتے رہنا چاہیے, تاکہ قرآن کا جو مقصد ہے, نبی سب سے پہلے ہو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, نبی کی بعثت ہی تزکیہ کے لیے ہوتی ہے. وہ دونوں چیزیں اس کے پہلے کی ہیں, تلاوت تعلیم کتاب و حکمت اس لیے ہے تاکہ تزکیہ ہو جائے, اور تزکیہ ہی سب غافل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس مضمون سے معرفت اپنے نفس کے اصلاح کی طرف رغبت پیدا فرمائے. بے شک فلاح و کامیابی حاصل کر لی اس شخص نے جسے نفس کو پاک بنا لیا. ہمارے بزرگان کتنی سختی ہم نہیں کر سکتے, اسی کے لیے کتنی سختی کرتے ہیں, کیوں اسے اس کے لیے مہلت نہیں ہے کہ جوانی ختم ہو جائے, ادھیر ہو جائے, بوڑھے تب جوانی سے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم بر کو نہیں پہنچو گے یہاں تک جو چیز محبوب ہے اس کو تم خرچ کرو. سب سے محبوب چیز انسان کو کیا ہے؟ اس کا نفس ہے. وہ نفس کو اللہ کے راہ میں صرف کرو, کامیابی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سب لوگ اس کے طور پہ دو غیر مقلد عالم تھے, انہوں نے بہت تسلیم کیا. قوت غدمیہ کو اعتدال بنانا یہی کیا ہے؟ ہوتے ہیں خلق, اسی سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے. اخلاق ذکر معین ہے, کرنا تو آپ کو ہے. اس راستے میں معالی اور معالج دونوں ایک ہے, بیمار اور طبیب دونوں ایک ہے. آپ ہی مریض ہیں اور آپ ہی طبیب ہیں, یہ بہت مشہور ہے. معالج لفظ رسول کرم, معالج و معالج اب دونوں ہم ہی ہیں. معالج تو ہمارا دوسرا ڈاکٹر حکیم ہے, ہم گئے دوسرے کے اصلاح کے, لیکن نفس کی اصلاح کے لیے خود اپنے میں غور کرنا ہوگا, مدد لینا ہوگا. لیکن آپ ہی کو لینا ہوگا مدد, گھر ہی میں کوئی ہے اور نہیں لیتا تو نہیں ہوگا, اس کا خود کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ بہت اسی نے اپنے مراد کو پالی اور بے شک نام مراد ہوا اور ذلیل و خوار ہوا جس نے گندگیوں میں اس کو آلودہ کر دیا. اس نفس کو اللہ نے ودیت دیا, امانت کے طور پر یہ نفس ہے, اب چاہے اس کو رکھو یا نہ رکھو, اور اپنے نفس کو خاک میں ملا کے چھوڑا. عفت اور تقویٰ کی طہارت سے محروم کر کے شہوت اور غضب کے ہاتھ میں اپنی باغ ڈول دے دیا. اب دیر ہو جائے گی, نے جو بند نے جو بیان کیا تھا میں کبھی ان شاء اللہ بیان کیا, تھوڑا سا مختصر میں بلایا گیا تھا مخاصمہ مناظرہ کے لیے, مناظرہ میں فیصلہ کرنے کے لیے دار حدیث میں دیر بند کے بنائے کبھی تو کچھ ہو کہا, ارے لوگوں نے بلایا بھی تو مناظرہ کے لیے بلایا, بڑے آدمی نے کہا. اب میں سنی جاتی ہے بات, میں بیٹھتے ہی وہاں تھا, ہزاروں لڑکے رہتے ہیں وہاں کا. میں نے کہا دیکھیے مناظرہ تمہارے کیا مخاصمہ ہے, ایک دوسرے سے بات کرنا ہے. خوش شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ قرآن میں جیسے اور علوم ہیں اسی طرح علوم مخاصمہ بھی ہے. قرآن نے خود مناظرہ کیا ہے یہود سے اور نصارہ سے اور مجوس سے اور مشرکین سے اور منافقین سے. شاہ ولی اللہ صاحب نے خود, میں شاہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ ولی اللہ ہی ہیں, یہ وہی میں نے بیان کیا ہے. مخاصمہ بادشاہ فرقہ اللہ چار ذلیل فرقوں سے مخاصمہ قرآن نے کیا ہے, پھر کوئی نئی چیز نہیں ہے جو میں آیا ہوں. تم پھر میں نے جب تقریر کیا اللہ کا شکر ہے, تب میں آپ نے چھوڑتا بہت مہربانی نے کہا کہ مولانا آپ نے اس مجلس کو بالکل تصوف والی مجلس بنا دیا, کارکاری مجلس. میں نے سب سے بڑا مخاصمہ, میں نے کہا چار فرقے سے والا سے مخاصمہ ہے اور ایک اور چیز ہے جس سے ہمارا مخاصمہ ہے وہ نفس ہے. یہود و نصارہ یہ سب عدو ہیں باہر, اور نفس ہمارا اندر ہے, اس سے بھی مخاصمہ کرنا ہے. جب اس پر ہم کامیاب ہوں گے تو ان پر بھی کامیاب ہوں گے. آج ان پر جو ہم کو کامیابی نہیں ہوتی ہو رہی ہے وہ اس وجہ سے کہ یہاں کے مخاصمے میں ہم پھر ناکامیاب ہیں. بیان کیا میں نے اللہ کا شکر کہا تھا, آپ میں تھے ہی نہیں کیا بہت سخت ہوئے, سب طلبا آ گئے تھے سب. اللہ تعالیٰ وہ مخاصمہ مخاصمہ شاہ صاحب نے لکھا قرآن, لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک مخاصمہ نفس ہے, آدھا عدو ہے قبل جم بیک, تمہارے پہلو میں جو ہے وہ سب سے بڑا دشمن ہے. میں نے کہا اس دشمن سے مخاصمہ کر کے کامیابی حاصل کرو تو انشاءاللہ باہر کے دشمن ہیں وہ بھی ناکامیاب ہو جائیں گے, تم کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ کا شکر ہے بیان کیا, بلکہ اس سے اچھا میں نقل دلی نہیں کر پاتا اپنے بیان کی وجہ سے. اور اپنے نفس کو خاک میں ملا چھوڑا, عفت اور تقویٰ کی تحریم محروم کر کے شہوت اور غضب کے ہاتھ میں اپنی باغ ڈور دے دی. عقل و شریعت سے کوئی سروکار نہ رکھا, فطرت کی صلاحیت اور تقاضوں کو بھلا کر خواہش احوال نفس کا غلام بن گیا. اشرف المخلوق ہونے کے باوجود وہ مقام اختیار کیا کہ جانوروں سے بھی زیادہ ذلیل و خوار ہو گیا. بڑھے تو فرشتوں کو بھی شرمسار کرے, ہے نا یہ یاد ہوگا, اور گھٹے تو شیاطین کو بھی مات کرے, ہے کہ یہ بھی گرو بیان کر رہے, اسی کی چلا ہوں مجھے. یہی نفس بڑھے تو فرشتوں کو بھی شرمسار کرے, یہی ہے نا, اور گھٹے تو شیاطین کو بھی ماسی. ہاں تو انسان دیکھ لیجیے کیا کر رہا ہے, انسان ہی تو سب کر رہا ہے سب. یہ ہمارے بانی پورے انسان کی بات کر رہے ہیں, اسی میں بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں جو فرشتوں سے بڑھ جانے والے کام ہیں, اور بہت سے ایسا کام کرتے ہیں جو شیاطین کو بھی مات کرنے والے ہیں, انسان ہی ہیں. اللہ ہم سب لوگوں کی اصلاح فرمایا, ہر آدمی مکلف ہے اپنی اصلاح کا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ, اپنے کو بچاؤ اپنی اصلاح کر کے, تزکیہ کے ذریعے سے اپنے کو بچاؤ, محفوظ رکھو نارِ جہنم سے. کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اسفل مخلوق ہونے کے باوجود وہ مقام اختیار کیا کہ جانور سے بھی زیادہ ذلیل و خوار ہو گیا. شعر دیکھ ذرا بھائی جو میں پڑھ رہا ہوں گھٹے تو علامہ اقبال کا ایک ایسی ہلاکت و تباہی کی روش اختیار کرنے والے دنیا میں بہت گزرے ہیں. تاریخ عالم میں ان کے ناک انجام روز روشن طرح ظاہر ہے. چنانچہ ایک ابر اللہ کام جھٹلا ہے سمودے آگے بڑھایا. مثال دیا ہے کہ ان لوگوں نے اسی نفس کو چھوڑا ذلیل و خوار ہو گئے. سمود ہے, قارون ہے, فرعون ہے, تمام اور آج بھی جو ہیں کتنے بڑے بڑے ہیں لیکن کتنے گمراہی میں مبتلا ہے اور سب کو گمراہ کرنے کے فکر میں ہے. ان کا بھی نام انہی لوگوں میں ہے, سمود اور فرعون اور قارون کم نہیں ہے, کچھ بڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے شرور سے ہم لوگ کی حفاظت فرمائے. فرعون کے شرور سے بھی محفوظ رہے بنی اسرائیل, اس وقت بنی اسرائیل تھے, سچے بنی اسرائیل اس وقت تھے, ان کے شرور سے محفوظ رہے. ہوئی مصیبتیں آئیں, بیگاری میں لگا دیا تھا, اچھے منصب بھی نہیں دیتا تھا فرعون ان کو, چھوٹے چھوٹے گارے موٹے رکھا اور کہتا تھا کہ مجھ کو سجدہ کرو. بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں, ہم مخلوق کے سامنے اپنی پیشانی کو نہیں جھکا سکتے. جتنے قتل ہوئے لڑکے قتل ہوئے ہوئے کہ نہیں, مگر وہ ڈٹے رہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو بھی اس زمانے کے جو مومنین تھے انہوں نے شرک کو کفر کو نہیں قبول کیا. آج بھی ہم مسلمان بھائیوں کے اندر اللہ ہمت دے اپنے دین ایمان کی ہمیں حفاظت کرے, اپنے بچوں کی حفاظت کرنے کی تدبیر کرے. تو اس سے بڑی چیز تعلیم دینی ہے. حضرت علی نے خود فرمایا ہے یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, امن تعلیم کتاب و سنت, ایسی کتاب و سنت کی تعلیم سے ان کو آگ سے بچاؤ, اپنے کو بچاؤ, اپنی اولاد کو بچاؤ. ہی نہیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو حدیث مشہور نہیں ہے, اے ملو بطاعت اللہ متقو معاصی اللہ وہ مرو اولادکم بے امتثال الاوامر و اجتناب النواہی ذالک وقایت لہم من النار. اسی میں کہتا ہوں یہ حدیث کسی نے نقل نہیں کیا, یہ حدیث میں پڑھ رہا ہوں, وہ کسی نے سنا ہی نہیں نہ کہیں دیکھا اب تک, صرف شامی عالم نے اسی حدیث کو نقل کیا. اے ملو بطاعت اللہ وتقوا معاصی اللہ وامروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذالک وقایۃ لہم ولکم من النار, یہ وقایا ہے تمہارے لیے. خود عمل کرو, تقوی اختیار کرو, گناہوں سے بچو, اپنے بچوں کو بھی اس کا حکم کرو, جہنم سے بچو گے اس سے. حضرت علی کا تو پھر وہ کون ہے قول ہر عالم لکھتا ہے اس کو, لیکن یہ حدیث نہیں کہیں کسی تفسیر میں نہ پیائیے گا. انہوں نے لکھا شعر تربیت اولاد میں, اے ملو بطاعت اللہ وتقوا معاصی اللہ وامروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذالک وقایۃ لہم من النار, جہنم سے نجات. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے نفس کی اصلاح کی فکر پیدا فرمائے اور تزکیہ نفس کی دولت سے ہم کو مالا مال فرمائے تاکہ ہم فلاح دارین سے مشرف ہو جائیں. یہ بزرگوں کی جگہ ہے, بزرگوں کی تعلیم ہے, بلکہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی یہ تعلیم ہے. اللہ ہم کو اختیار کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کو کامیاب فرمائے. دعا کیجیے مشکل میرے لیے بھی, میرے تمام اللہ ہم سب لوگوں کی اصلاح فرمائے اور تزکیہ نفس کی دولت سے مالا مال فرمائے تاکہ فلاح دنیاوی اور فلاح اخروی سے ہم لوگ مشرف ہوں. اب بڑا ہمارے بزرگوں کی یہی تعلیم تھی اور یہی تربیت تھی, جو ذہنوں میں ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور خود بھی عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, جو کتاب و سنت کی جو منشا ہے اس کے مطابق ہم کو چلنے کی توفیق میں عمل فرما. اور اللہ تعالیٰ تمام شرور و فتن سے, تمام امراض سے, تمام بیماریوں سے جو ہم کو ہلاک کرنے والی ہیں ظاہری طور سے یا باطنی طور سے, ان سے نجات کلی عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, برحمت سیدنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.